żeby słowa tej piosenki się ześciły. Proszę Państwa, do godziny 4 w programie Trzecim Polskiego Radia audycja Teraz Polskie. Audycję tę realizować będzie Ewa Wichrowska, a do godziny 4 będzie z Państwem także Piotr Kordaszewski. Mecz to piękna rzecz, wśród wielu szans twoja jest. Czym jest futbol? Futbol to każdy wie, każdy wie, każdy kto wie, co znaczy to zerwać się z miejsc, krzyknąć gol. Gra jest gra. Podobnie jak tydzień i dwa tygodnie temu mam przyjemność zastępować w audycji Teraz Polskie Mariusza Owczarkę. I ponownie, jak w przypadku naszych poprzednich spotkań, rozpoczynam od piosenek piłkarskich. I proszę Państwa, tym razem definitywnie kończę temat Mundialu 2014. Sięgam po płytę zespołu Harjasen. Słuchamy nagrań z debiutanckiej płyty grupy Harjasen, płyty wydanej przez Polskie Radio. Że Państwa, muzycy tej formacji tworzą już inny zespół. Jego nazwa to K-Race U. Zespół obecnie koncertuje po całej Europie, ale tak sobie myślę, że no niestety ani Harjasen, ani K-Race U nie należą do formacji szeroko w naszym kraju znanych. A szkoda. I dlatego proponuję Państwu jeszcze dwie piosenki formacji Harjasen. Posłuchajmy. Thank you. zapomnę, z debiutanckiej płyty zespół Harjasen, krążek wydało Polskie Radio. Proszę Państwa, dziś audycja tak troszkę bez nitki przewodniej, bo tydzień temu i dwa tygodnie temu Teraz Polskie upływały nam pod hasłem Kultowe Polskie. A dziś tak jak na razie no, takiej nitki przewodniej nie przygotowałem, będę ją tworzył po prostu na bieżąco do godziny czwartej. To mam nadzieję, że być może ktoś z Państwa również będzie chciał dołożyć się do tworzenia tej naszej nici przewodniej. Jeśli tak, proszę odezwać się pod SMS-owy numer 71335. Teraz proponuję Państwu nagrania doskonale znane, ale w nowych wersjach, w wersjach na rok 2014. Tak, to on. Przyjaciele mówią na niego po prostu Janek, ale my znamy go pod obcym nazwiskiem Hans Klos. To on na tyłach wroga zmieniał losy wojny, nie bacząc na straszliwe wprost niebezpieczeństwa, czające się na każdym kroku. To o nim będzie ta ballada. We'll be right back. No i tak jak mówiłem, nowe wersje doskonale u nas znanych piosenek, bo przecież Malczyki to onegdaj na płycie Jugoton Kazik śpiewał. To nagrania z nowej płyty Olafa Deriglasowa, albumu zatytułowanego 30. Jak sam Olaf mi w ostatni poniedziałek powiedział, to takie jego muzyczne CV, tak więc piosenki, w których to udzielał się głosowo, to zagrał na jakimś instrumencie, to skomponował, to napisał tekst. Ale, jak sami państwo słyszeli, wszystkie te piosenki nagrane na nowo. Jeszcze dwie takie, za chwilę właśnie jeszcze jedna ciekawostka, taka z Kazikiem kiedyś związana, również w nowej wersji, ale to za kilka minut, bo na płycie są także nowe kompozycje Olafa i za moment usłyszymy jedną z nich. Tak więc grzeczne, a później kolejna ciekawostka, piosenka no, kiedyś z Kazikiem Staszewskim związana. Posłuchajmy Olaf Deriglasow. Chcesz tym chłopcem?

kubła chlusta. Jest wilgoć w komorze, brud, smród i kwaśna kapusta. Zmarzłe kartofle surowe, kaszel suchy, piec zimny. Deska twarda pod głową, takie będą nędzarskie hymny. Tato kochany, tato, tato kochany, tato kochany. Męczy i zdycha. Będzie kość w wodzie, razowiec z piaskiem i brudna kicha. Jest, jest, jest męża nasza. Szmaty w oknach, na ciele łachmany i krzyk święty przeklęty. Tato, tato kochany. Tato kochany. Tato kochany. Tato kochany. Tato kochany, tato kochany, tato kochany, tato kochany, tato! Trójka. Program trzeci. Thank you.